Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 listopada, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego po nowych danych z resortu zdrowia mówi, że widać stabilizację liczby nowych zakażeń. 84 miliony złotych, o tyle w sumie wnioskują producenci i sprzedawcy kwiatów, którzy stracili na zamknięciu cmentarzy w czasie Wszystkich Świętych. Uwaga na oszustów, zaczęli wyłudzać pieniądze od starszych osób pod pretekstem szczepionki na COVID. Od kilku dni widać stabilizację liczby nowych zakażeń. Tak mówi rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Bondar. Dzisiaj resort zdrowia poinformował o 22 683 przypadkach zachorowań. Zmarło 275 osób i wyzdrowiało 11,5 tysiąca. Ta liczba nowych przypadków oscyluje między 20-25 tysięcy, a więc można mówić o pewnej stabilizacji. Natomiast kluczowe dla podejmowania decyzji dalszych przez rząd na pewno będą dane, które będą spływać w kolejnych dniach. Najwięcej nowych zakażeń zarejestrowano w województwie śląskim i wielkopolskim. Natomiast optymistyczne jest to, że spada liczba nowych przypadków na Mazowszu i w mieście stołecznym Warszawa. Ma to też ogromne znaczenie tutaj dla służb sanitarnych, bo Warszawa była tym miejscem, gdzie tych przypadków było bardzo dużo. Utrudniało to taką płynną pracę inspekcji sanitarnej. Mówił rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Bondar. Od początku pandemii potwierdzono w Polsce ponad 640 tysięcy zakażeń koronawirusem. W sumie zmarło ponad 9 tysięcy osób, a wyzdrowiały 254 tysiące. Resort Rolnictwa informuje, że kwota wniosków o skup chryzantem od handlarzy i sprzedawców wyniosła 84 miliony złotych. Chodzi o rośliny przeznaczone pierwotnie do sprzedaży w uroczystość Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny. Skupem kwiatów zajmowały się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Kwota wniosków nie jest ostateczna, ponieważ ostatnie dokumenty docierają pocztą, mówi minister rolnictwa Grzegorz Puda. Jest to, szanowni państwo, 7 milionów sztuk żywych kwiatów, 3,3 miliona kwiatów, które są hodowane, uprawiane w doniczkach i 3,7 miliona kwiatów ciętych, co również braliśmy pod uwagę, ponieważ doskonale wiemy, że część kwiatów na grobach było zawsze tradycyjnie zostawiane w formie doniczkowej, a część była również wykorzystywana w postaci wieńców. Agencje rolne przekażą chryzantemy chętnym samorządom oraz organizacjom pożytku publicznego. Te mogą wnioskować o przekazanie kwiatów jeszcze tylko dzisiaj. Do tej pory wnioski złożyło niemal 5 tysięcy takich organizacji. Całkowity budżet programu wsparcia dla hodowców i sprzedawców wynosił 180 milionów złotych. Policja ostrzega przed oszustwami na szczepionkę na COVID. 28 tysięcy złotych straciła 75-latka z Krakowa, która odebrała telefon od rzekomej wnuczki i uwierzyła oszustom, że jej krewna jest zakażona koronawirusem i jest w stanie krytycznym. Pieniądze, które przekazała seniorka, miały być przeznaczone na ratującą życie szczepionkę, mówi Sebastian Glein z Małopolskiej Policji. Wnuczka powiedziała, że po pieniądze zgłosi się syn ordynatora z tego szpitala. Faktycznie już po 15 minutach zadzwonił dzwonek do drzwi. Był tam mężczyzna, przedstawił się, że jest ze szpitala. No i odebrał od seniorki 28 tysięcy złotych. Kobieta po telefonach do rodziny zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Zgłosiła to. Prowadzimy w tej sprawie dochodzenie. Policja ostrzega, że oszuści stosują wciąż nowe sposoby, aby wyłudzić pieniądze od osób starszych. W przypadku próby wyłudzenia pieniędzy należy natychmiast zadzwonić na policję lub pod numer 112. W poniedziałek poznamy laureatów Nagrody Mediów Publicznych w trzech kategoriach – muzyka, słowo i obraz. Jej pomysłodawca, przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański, podkreśla, że nagroda to forma mecenatu państwowego nad polskimi twórcami. To jest podkreślenie tego, że media publiczne to jest obszar kultury. Wzmacnianie kultury polskiej, praca na rzecz kultury polskiej, to jest ukłon pod adresem twórców tej kultury. No a w tych czasach obecnych, kiedy negatywne skutki pandemii oddziaływują w dużej mierze na środowiska artystyczne, twórcze polskie, to jest to jednocześnie wyciągnięcie pomocnej dłoni do tych środowisk. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają statuetkę oraz 100 tysięcy złotych. Wyróżnienia przyznają trzy instytucje publiczne. Polskie Radio w kategorii muzyka, Telewizja Polska w dziedzinie obrazu, a Polska Agencja Prasowa uhonoruje twórców słowa. W kategorii muzyka szanse na nagrodę mają m.in. Stan Borys, Grzegorz Markowski i Zbigniew Namysłowski. To był serwis Trójki.

Państwo mi zadają, naprawdę, o zadania domowe. Ile rogali świętomarcińskich padło pytanie. Odpowiedź błyskawiczna, to nie tłusty czwartek. No, tak myślałem, albo to się kto przyzna, ale z mojego błyskawicznego śledztwa wynika, że zostały same okruszki, więc coś jednak było. Państwo dociekliwi, a ile tych okruszków? No tyle, że rzeczywiście. Kuń by się najadł. Kwadrans po 14. Reportaż w Trójce. O wielkiej muzycznej karierze śni wielu. W pierwszym konkursie dziecięcych talentów Polskiego Radia Dzieciom nadesłano blisko 700 zgłoszeń młodych artystów. Jedną z laureatek konkursu jest Ala Tracz, uzdolniona 10-latka z Lubelszczyzny. Jak Ala odnajduje się w showbiznesie? Jak pomagają jej w tym rodzice? Zapraszam do wysłuchania reportażu Antoniego Rokickiego Będę Siłą, czyli Alicja w Krainie Muzyki. Roxana Węgiel, zwyciężczyni Eurowizji Junior 2018. Wiktoria Gabor, zwyciężczyni Eurowizji Junior 2019. Ala Tracz, reprezentantka Polski na Eurowizji Junior 2020. Jej piosenkę I'll Be Standing wkrótce usłyszy cała Europa. Jak ty się w ogóle czujesz, dziewczyno? Dobrze. Dobrze. A troszkę zestresowana jesteś, widzę. Troszkę. Powiedz, skąd przyjechałaś? Kilka słów o sobie. Przyjechałam tak z okolic Janowa Lubelskiego. Mhm. I co tam robisz w tym Janowie? No, uczę się śpiewać u mojej... Wysłałam takiego maila oficjalnego wewnątrz radia, że Alicja Tracz wygrała szansę na sukces i jest polską reprezentantką na Eurowizji Junior 2020. Daria Druzgała, Polskie Radio Dzieciom. I to się wydarzyło przed tym ostatnim przesłuchaniem finałowym. Ja oczywiście następnego dnia, zaraz jak zostałam przywołana do porządku, napisałam maila sprostowującego. Przepraszam, ale za szybko powiedziałam. Oczywiście chodzi o to, że Alicja jest w trójce finalistów i musimy mocno trzymać za nią kciuki w następną niedzielę. Ale ja wiedziałam, że Alicja wygra. Ten ostatni program Szansy na sukces oglądałam tak pro forma. Ja trafiłam na odcinek z piosenkami z bajek, co bardzo mi się spodobało, bo ja bardzo lubię wszystkie bajki. No i później też było mi bardzo miło, bo wygrałam ten odcinek, tego się zupełnie nie spodziewałam. No i później był finał, gdzie śpiewaliśmy już swoje piosenki i piosenki z tamtych odcinków, ale nie te same, którymi my wygraliśmy, tylko inne. No i później zwycięzca, no i jedzie na Eurowizję. Zawiezie was kierowca do domu, tutaj do apartamentu tego wynajętego i później pojedziemy na próbę do Eguroli. Na godzinę 15. Dobrze. Tam do 16.30 próba, o 16.30 przymiarka strojów eurowizyjnych i później pojedziecie sobie na próbę wokalną. Cieszysz się? Tak. Natomiast jeśli chodzi o ten czat na żywo... Ala miała wtedy 3 latka. Anna Tracz. Byliśmy całą rodziną na konkursie. Na tym konkursie śpiewała jej starsza siostra Ola. I gdy Ola zaśpiewała, no, zbieraliśmy się do domu. I wtedy nastąpił taki moment, kiedy na sali zapanowała cisza, ponieważ zmieniała się kategoria. I Ala wtedy na cały głos powiedziała: ale ja nigdy nie jadę, bo jeszcze nie śpiewałam. Ja też chcę śpiewać na scenie. Demonstracja, że ona też chce śpiewać, mając 3 lata. Potrafi walczyć o swoje, bardzo głośno i dobitnie, jeśli czegoś bardzo chce. Jeżeli tylko są dzieci, które są utalentowane, to specjalnie dla nich został wymyślony dziecięcy konkurs talentów Polskiego Radia Dzieciom. W pierwszej edycji blisko 700 zgłoszeń zostało nadesłanych. Wybraliśmy rok temu grupę dzieci, które zaprosiliśmy do nagrania płyty. To jest album dwupłytowy, na jednej płycie piosenki, na drugiej wiersze. Powiem szczerze, że jak słuchaliśmy tych wszystkich propozycji, które nadeszły, to serce nam rosło. Nazywam się Ala Tracz. Co będziesz śpiewać? Do słońca Majki Jeżowskiej. Śpiewam tak od 3. roku życia. A czy możesz teraz wstać i zaśpiewać mi fragment tej piosenki do mikrofonu tego mojego małego? Dobrze. No to chodź. Do słońca skaczemy jak wesołe słonie. Do słońca na łące w oknie, na balkonie. Jest to przygoda, która może być początkiem czegoś niesamowitego. I myślę, że tak mogło być w przypadku Alicji Tracz, która po raz pierwszy weszła do profesjonalnego studia nagraniowego i nagrała swoją piosenkę. Wtedy miała lat 9. Poza tym, kiedy Alicja pojawiła się na scenie ze swoją energią, ze swoją mocą w głosie, to wszystkich oczywiście niewiarygodnie ujęła tym, jaką jest osobą, jak pięknie śpiewa. Śpiewa sercem i absolutnie jest po prostu cała muzyką. I po to właśnie są takie konkursy. One nie są po to, żeby rodzice spełniali swoje jakieś plany, oczekiwania wobec swoich dzieci. Bo to bardzo szybko widać, kiedy rodzic ma większą ochotę, żeby dziecko rozwijało się w muzyce czy w showbiznesie. Mamy taki czas, w którym mówimy o tym, że dzieci zbyt szybko wchodzą w showbiznes, że są eksploatowane, ale mamy też przykłady w showbiznesie karier dzieci, które pięknie się rozwijały. Nawet w Polsce, na naszym właśnie podwórku, które zaczęły swoją karierę bardzo wcześnie, właśnie dlatego, że miały talent. I dzięki temu, że spotkały na swojej drodze już od najmłodszych lat grono osób dorosłych, które to widziały i wspierały, no to dziś możemy się cieszyć po prostu takimi ogromnymi talentami i pięknymi głosami. Jest to sytuacja dla mnie nowa. Krzysztof Tracz. Mam nadzieję, że to nie zaburzy sposobu życia, dzieciństwa Ali, naszego wychowywania dzieci. No nie wiem, czego się spodziewać. Po i przed jeszcze Eurowizją tak naprawdę, co nas spotka. Jeszcze nie wiem. Po Eurowizji powiem, czego można byłoby się obawiać, a czego nie. Starsza córka występuje, jest na festiwalach, zaszczepiła żyłkę w Ali. No i Ala tą żyłkę pielęgnuje. Nie ukrywam, że zastanawialiśmy się, czy nie będzie konkurencji między dziewczynami, ale wyszło tak, jak mogliśmy sobie tego wymarzyć, że dziewczyny się wspierają. Większość młodych ludzi, myślę teraz o takich nastoletnich przede wszystkim dziewczynach, które mają po 14, 15, 16 lat, to przychodzą po to, żeby się dowiedzieć, w jaki sposób mogłyby się znaleźć na scenie. Agata Steczkowska, dyrygentka, kompozytorka, nauczycielka śpiewu. Krótko mówiąc, chciałyby zostać gwiazdami przeważnie muzyki pop. Jeżeli ktoś nie ma bardzo wysokiej wewnętrznej motywacji do tego, żeby rozwijać samego siebie, ustawić sobie głos na przykład bardzo ciężkimi ćwiczeniami emisyjnymi i impostację głosu, żeby zrobić, żeby w ogóle zrozumieć, na czym polega śpiewanie, co to jest ciało ludzkie jako instrument, no to właściwie to u mnie nie ma czego szukać. Robienie kariery to jest zupełnie co innego niż rozwijanie się siebie samego. Jakie są największe wyzwania? Moim zdaniem to są wyzwania natury psychologicznej. Tylko twardziele tam przetrwają, więc jak ktoś jest słaby, to nie ma się co pchać do tego wyścigu szczurów i może sobie to w inny sposób po prostu gdzieś ujście znaleźć, czyli na przykład nagrać swoją płytę, niekoniecznie musi ta płyta wszędzie mieć miliony wyznawców. Proszę zobaczyć, co piszą internauci. Ala, ty mała petardo, trzymam kciuki za ciebie. Piękny teledysk, piękna dziewczynka o pięknym głosie. Gratulacje, Ala, na pewno wygrasz, kibicuję ci. Zdobędziemy Eurowizję po raz trzeci. Ta dziewczynka powinna być gwiazdą całego świata. No są to bardzo miłe komentarze, naprawdę, bardzo miłe. Człowiek wtedy czuje dumę, czuje radość, że komuś też podoba się to, co robi dziecko. Ta muzyka też sprawia komuś radość. Ale zdarzają się też mniej przychylne. Co się stało z jej pięknym głosem? Na żywo brzmi inaczej i o wiele lepiej. Nie wiem, po co ten autotune. Ala ma cudowny głos, a tutaj zrobiliście tak, że brzmi, jakby miała ziemniaka w buzi. Przecież to jest okropne, czy ten muzyczny producent słuchał to, co nagrał. Muzyka jest za głośna, głos Ali ledwo co przebija się przez ten łomot syntezatorów. No, zdarzają się też nieprzychylne komentarze i z tym też trzeba się liczyć. I też trzeba mieć jakiś dystans do tych wszystkich rzeczy. I to też tak nie może być, że po usłyszeniu negatywnego komentarza ja się poddaję, ja już nic nie chcę robić, bo ktoś mnie skrytykował. No, w życiu tak bywa, że nie wszystkim podoba się to, co akurat robimy. To jest pytanie, co robić w takich sytuacjach? Czy dziecko powinno widzieć te negatywne komentarze, czy nie? Czasem zdarza się, że ktoś do niej też napisze, że okropnie śpiewasz, jesteś brzydka. Dostała taki jeden SMS. Na szczęście zareagowała odpowiednio. Śmiała się z tego. No zobacz, mamo, co mi ktoś napisał. I usunęła ten SMS. Ale wiadomo, że takie niemiłe słowa też w jakiś sposób zostają w tej naszej pamięci, dlatego też rozmawiamy, tłumaczymy, że każdy może mieć inne zdanie. Zwykle te przykre komentarze są od rówieśników, którzy no może też w jakiś sposób chcieliby zaistnieć, ale im się nie udaje, albo po prostu bardzo się nudzą i nie wiedzą, co z sobą zrobić, więc w ten sposób chcą zaistnieć. Jeszcze kilka lat temu bym usłyszał pytanie, jakie cechy dziecku są potrzebne do tego, żeby zrobiło karierę. Mateusz Szymkowiak, dziennikarz telewizyjnej Dwójki. No to na pewno bym powiedział, że przebojowość, że otwartość, że taka otwartość też na media. Natomiast teraz dzieci po prostu mają to naturalnie. Dlatego, bo żyją w XXI wieku, żyją w świecie cyfrowym, z telefonem komórkowym w ręku, z Instagramem, czy się to komuś podoba, czy nie, ale tak jest. Natomiast jakie cechy? Ja myślę, że talent jest rzeczą absolutnie niezwykłą i rzeczą najważniejszą, bo można mieć wszystko. Można pięknie wyglądać, można mieć najdroższą sukienkę, można mieć najlepszych tancerzy, przepiękne wizualizacje, ale jeżeli nie ma się głosu, nic się nie zwojuje. Ale myślę, że to, co też jest bardzo, bardzo ważne, to wsparcie ze strony rodziców, otoczenia najbliższego, tego, że kiedy dziecko schodzi ze sceny, kiedy gasną światła w telewizyjnym studiu czy na eurowizyjnej scenie i kiedy ono wraca normalnie do książki i do szkoły, to musi mieć takie poczucie, że jest traktowane normalnie, tak jak każde inne dziecko. Nie jak gwiazda z okładki, tylko jak każde inne normalne dziecko. I tak jest w przypadku Roxany, tak jest w przypadku Wiki, ale też wielu dzieci programu The Voice Kids, bo widzę, obserwuję to i to jest bardzo fajne, że rodzice normalnie do tego podchodzą i nie pozwalają zwariować dzieciom. Na pewno wygrana preselekcji już do Eurowizji Junior sprawia, że człowiek się podbudowuje, no bo to jest duża sprawa, reprezentować Polskę w takim konkursie. A wygranie już takiego konkursu, no to już jest naprawdę wielka, wielka sprawa. Roxana Węgiel po Mińsku na pewno mocno dojrzała i to się objawia zarówno w jej zachowaniu, w jej wyglądzie, w tym, w jaki sposób ona podchodzi też do muzyki, którą dzisiaj robi. Tak naprawdę po Eurowizji moje życie zmieniło się całkowicie. Roxana Węgiel. Zaczęłam koncertować, co jest najlepszą rzeczą, jaką mi się mogła przytrafić. Zaczęłam nagrywać nowe piosenki, no i to nadal trwa, więc to jest piękne, że to nie jest tylko taka chwilowa przygoda, która się kończy na przestrzeni tych kilku dni trwania festiwalu. Przynajmniej w moim przypadku to zaowocowało całe moje życie tak naprawdę. Czy wygrana Eurowizji Junior zmieniła jakoś kontakty ze znajomymi? Nagle się okazało, że mam tysiące przyjaciół, a przed Eurowizją nie zawsze tak było, więc różnie bywa. Ci najprawdziwsi przyjaciele zawsze ze mną byli i nadal przy mnie pozostali. Nie wiem, jak to inaczej wytłumaczyć, ale to się po prostu czuje. Co jeszcze jest takiego trudnego, kiedy jest się młodym wokalistą w showbiznesie? Wielka odpowiedzialność, no bo jednak jak się jest w tym wieku rozpoznawalnym, no to trzeba też brać pod uwagę swoich fanów, tak jakby zwracać uwagę na wszystko to, co się robi, to, co się gdzieś tam publikuje. No i myślę też, że najważniejszy to jest zgrany team, bo nie wyobrażam sobie życia bez właśnie takich bliskich osób. No zawsze ktoś z mojej rodzinki jest ze mną w trasie. Jak nie mama, to tata. To jest moim zdaniem w ogóle najważniejsze, bo może doradzić ci szczerze. Jak na przykład masz jakiś dylemat, to wiem, że zawsze mogę liczyć na rodziców. Ala ma na co dzień trenera wokalnego u siebie w miejscowości, w której mieszka, Agnieszkę Wiechnik, którą serdecznie pozdrawiam. Adam Czapla. A ja, jako że jestem w Warszawie na miejscu, opiekuję się nią tutaj na co dzień, stricte w kontekście występu na Eurowizji Junior. Ala ma duży głos, jest bardzo utalentowana, z pustego Salomon nie naleje. To znaczy ja mogę pomóc jej w technice, w emisji głosu, w tym jak frazować, jak śpiewać bardziej feelingowo, zwrócić uwagę na dykcję, poprawić wymowę w języku angielskim i szereg tych wszystkich rzeczy robimy i pracujemy nad tym, natomiast ona sama z siebie ma bardzo dużo talentu. To są po prostu uwarunkowania genetyczne, które albo się ma, albo mniej, albo bardziej, ale to jest jakby niezbędny element. Bez talentu nie ruszymy do przodu za bardzo. Kiedy odbywa się Eurowizja? 29 listopada w Warszawie. Zapraszamy serdecznie. Po prostu nie mogę się doczekać i po prostu dla mnie to jest wielka przyjemność i też zaszczyt, że mogę swoją radą wspomóc Alę w tym przedsięwzięciu, także bardzo się cieszę i zapraszam. Uwaga, kończymy próbę, dziękuję bardzo! Życzę Ali tego, żeby się nie zmieniała, żeby została taką iskierką promieniejącą muzyką, jaką jest. No i powodzenia, żeby jak najpiękniej tego dnia zaśpiewała i pokazała swój piękny talent. Mam nadzieję, że Ala będzie szczęśliwa z tego miejsca, w którym jest. Leć dziecko, rozmij skrzydła i pokaż siebie. Po prostu stań i pokaż, kim jesteś. Masz świetną piosenkę i wierzę w to, że trzeci raz uda nam się wygrać. Trzymaj się, kochana, buziaki, wierzymy w ciebie. Wszystko, Polska cię wspiera. Dodajmy, że przed wokalistką wielkie wyzwanie. 29 listopada stanie na scenie Eurowizji Junior 2020, gdzie będzie reprezentowała Polskę z utworem I'll Be Standing. Za jedną z laureatek pierwszego konkursu dziecięcych talentów Polskiego Radia Dzieciom, za letracz uzdolnioną dziesięciolatkę z Lubelszczyzny, mocno trzymamy kciuki. Był to reportaż Antoniego Rokickiego. Będę siłą. We lose.

zniszczony nasz nie. Za 22 minuty 15. Przed chwilą Skubas i Brzask. Za oknami no coś jakby. No i tak w wielu miejscach pochmurno, deszczowo i mrzawki. Państwo także w mailach proszą o ostrożną jazdę. Przyłączamy się do tego apelu. Szerokiej i bezpiecznej drogi wszystkim życzymy. No a zaglądając do muzycznego kalendarza odnotowujemy wspomnienie niezwykłego perkusisty. Grał z Jimim Hendrixem. Urodził się w 1947 roku. Zmarł 12 lat temu. W 2008 odszedł Mitch Mitchell. There must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. We'll be right back.

Tak samo dajemy też u dorosłych, którzy mają nadwagę. Trzeba pamiętać, że suplementacja witaminy D3 nie odbudowuje tego poziomu w przeciągu kilku dni, tylko naprawdę powinniśmy suplementować kilka tygodni, nawet wiele tygodni, 2 miesiące, 3 miesiące, żeby ten efekt był widoczny klinicznie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Doktor habilitowany Wojciech Feleszko, immunolog kliniczny, pediatra z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Agnieszka Furtak-Bilnik o budowaniu odporności w naszym cyklu Na zdrowie. Czwartek, a jakby poniedziałek, 12 listopada, słońce zajdzie, spojrzę, równo za godzinę i minutę. A dziś imieniny Renaty, Benedyktyny, Krystyny i Witolda. O, Witka dziś imieniny. Zaraz pobiegnę sprawdzić, czy ma dziś imieniny. Przede wszystkim, czy ma coś słodkiego. To Trójka za 12 minut 15. Coś mnie podkusiło, żeby policzyć, ale nie zdążyłem, ile to razy zaśpiewali Biała Lokomotywa, Babo Król, ale może następnym razem coś odwleczę, to nie. A właśnie, dziś także Dzień Światowych Rekordów Guinnessa, czy ustanawiania tychże. Zdaje się, że nasz zaprzyjaźniony z Trójką poeta Janek chce ustanowić rekord świata w limerykach na czasie i one to chyba tradycyjnie pojawiają się na zakończenie naszego spotkania. A więc na dziś